Pardiñas, dasme a vida. Pardiñas, moito máis que unha festa e moito máis que un concerto. Feira, festa da música, da arte. Bueno, e que concertos imos ter hoxe por aquí, por Pardiñas? Pois imos ter, a verdade, un abanico de xéneros moito variado. Sí, non? Parece que sí. Este ano outro máis ben cargadiño. Porque mira, empezamos ás 8:30 aquí representando Guitiriz. O bloquiño de Xermolos. Xa con casi 20 anos de historia, grupo de percusión que non só toca en Guitiriz e en Pardiñas, que toca en moitos lugares do país. Rapazada nova, puro ritmo e... Pero que iso do bloquiño? Pois un colectivo de percusión que teñen con xente moza de Xermolos, que leva funcionando casi 20 anos e que tocan polo torreiro da festa, non tocan no escenario, para animar a xente xa e para avisar a xente de que a festa vai comenzar. Como bloquiño empezaron a tocar de atrás para diante, cara ao escenario, arrastrando a todas, levando o festival. Mira, teño unha anécdota así que conto rápido. Estaba o ano pasado eu en Guitiriz tomando un café nun bar e estaban falando, bueno, era un bar así que levaba xente bastante maior. Estaban falando eles, vai tocar bloquiño de Xermolos, e di unha velliña: bloquiño de Xermolos, eu eso non o quero, que mete moito ruido. E meten moito ruido, sí. Mas alegran bastante e dinamizan bastante, e é o único grupo que repite ano tras ano, o mismo día sábado, a mesma hora, o primeiro grupo. E é bonito que a xente daqui do povo anime a festa, comece a festa. Pois é. E depois temos aquí a celebérrima Banda das Crechas. Que dicir disto, non? Buah, eu a verdade que cando cheguei na Galiza foi un dos primeiros grupiños así que vin de música tradi, porque estaban tocando, bueno, nas Crechas. Claro, e aí aprendín con eles o que era unha foliada. Entón, para min, ten bastante movida emocional isto. Sí, sí, aparte, e teñen moita calidade porque tocan en moitos lados e é unha banda consolidada, pero que tamén vai cambiando de integrantes. Claro, sí, sí, vaise renovando, van entrando, saindo xente. E as Crechas é a Catedral do Foi de Compostela. Efectivamente. Desde que antes, bueno, eu xa estaba vivo, creo, pero desde cando naciste, desde vos, máis ou menos. E ademais, sempre que toca non cabe un alfiler, hai un ambiente maravilloso. E unha masia que teñen dese baixo. Unha masia impresionante. Eu vi varios concertos, sempre recordo un de Pepe Bamonde aí nas Crechas que me flipou. Bueno, para min é o mellor gaiteiro que hai, e o profe de gaitas de Xermolo, por outro lado. E ben, Banda das Crechas. Vale, despois temos aquí, temos a Che Sudaca, de Argentina, Colombia. E Colombia. Sí. Residentes en Varna, dende há 20 anos, e xa consolidados en festivales por toda Europa, América... Na Galiza estiveron bastante, creo que venen en formato trío, e, bueno, pois Che Sudacas, non me vi. Son míticos. Moita expectativa con este grupo. Cumbia, pachanga e a bailar. Efectivamente. Claro, aquí comeza a cumbia, porque non só temos ao Che Sudaca, non? Por lo que teño entendido, o seguinte grupo, después, que non sei se vos atrevedes a pronuncialo, eu igual... Atrévete, Emilio. Obsadeli, desde Francia. Sí, pura fanfarria, mestizaxe e músicas do mundo. Entre eles a cumbia, que é música do mundo. É un biote interesante. Entón aí comezará a parte máis intensa, non, da noite. E por último, xa para pechar este sábado, rematamos con Sabor da Terra, cunha, polo que vos estive a mirar, electrónica gallegueira aí, sí, para pechar a noite. Para pechar a noite, para os que as que aguantedes ata o final dos concertos. Que é un grupo anónimo, non se sabe quen están aí, e que se saben que xente que leva toda a vida na música galega e van con máscaras de entroido da zona do noso mestre de mesa Miguel Anxo, de aí de Berín, e Laza e por aí van con máscaras de entroido e gustame ese formato de anónimo. Moi prometedor, moi prometedor. Bueno, xente, entón, temos ganas de festa. Temos, todo isto retransmitido en directo. Despois si que de terraia habrá que apajar un poquinho a radio. Non digo dormir, cada un que faja o que queira, pero a radio dormirá, a foliada seguirá. E que domingo, dominguero. Quen leve todos estes días escoitándonos sabede que temos programas en directo neste 2025 e programa grabado o ano pasado e anterior. E está ben recordalo, isto é o 3 de agosto de 2025 e aquí levamos vivindo desde xullo de 2023, atemporalmente. Pero bueno, está ben recordar que estamos no 2025, inda que a voz aguardentosa é a mesma que do 2023. Pero está ben recordarlo. Que temos o 3 de o domingo 3 de agosto deste 2025? A ver. Porque temos cousas todo o día. Home, aquí empezamos fortes xa casi madrugando non, pero bueno, depende da hora que te vayas a acostar, sí. Ás 11:30 xa abre a mostra de instrumentos, a mostra de artesanía, perdón. Sí, de instrumentos e música tradicional, que xa, bueno, eu xa me din un volteo por ali e bueno, maravilloso, como sempre. Interesantísimo, cheo de cousas por descubrir, non? Da música galega e da construción dos instrumentos. E despois temos aquí un obradoiro. Obradoiro de treboadas. Pois, bueno. Non, pois, dicimos que fai Oli Xiraldez. Mas isto soa a batucada estilo os folións da terra de Miguel Anxo. E aparte creo que mirei na revista e algo por aí van, creo que venendo de Portugal, non da terra de Miguel Anxo, que vive na raya, mas o carón, non hai rayas que separen os povos irmáns portugueses e galegos. Ajá. E creo que por aí van os tiros, eh? Non bueno. Teño moita máis tal, pero sí que me soa que eso de treboada soa folión con bombos de 2 metros dando, bueno, ou de metro. Pues grandes. Esperemos que sexa treboada de música, non de auja, eh? Está ben pa despertar, porque sois moi dormilóns vos aí ás 12:30 en obradoiro de treboadas, creo que un bo despertar para todas. Falando de despertar, despois da siesta, obviamente, aquí temos ás 4:30 un espectáculo infantil. Parte difusa. Superarte. Parte difusa, creo que... Claro, porque o festival ao final tamén é para maiores, pero tamén para crianzas, non? Para pequeniños. Forma parte do Circo Novo Galego, que teñen aí a sede en Compostela, mas creo que é da zona da Coruña. E, como sempre, Sermolos apostando polo circo domingo pola tarde. Ajá. E despois, para as atrevidas, temos un encontro de regueifas. Que é o terceiro ano como a radio. Somos da quinta, un encontro de Regaifa e Radio Pardiñas, con moita xente participando, entre elas Xechu Sende, que é un pouco ideólogo deste encontro. Xa me cheiraba eu que estaba aí o Xechu Sende polo medio. teño entendido que vamos ter aí... E Alda María, perdón, que tamén sonou nesta radio na presentación da revista do capador de Sesulfe. Alda María e Xecho Sende, que Alda María é mestra aquí en Guitiriz, se non me falla a memoria. Estarán aí as súas acompañando as crianzas da Terra Chá e do país enteiro, regaifando coa tradición e a transmisión oral. E isto vai no cubrir o reportero Pabliño, se non me equivoco. Isto vamos a gravalo, pero non sei se teremos tempo de escutarlo este ano. Este ano, é dicir, isto é a programación do festival. Nos empezaremos a metir a partir das 3 mañán e cubriremos o que foi hoxe, o pregón de hoxe e o concerto de hoxe da mostra. E isto quedará para outro ano, supoño. Pero gravar, gravaremoslo, claro, claro. Por supostamente. A eso me refería. Máis que nada, porque despois o encontro de Regaifa temos as miñas irmás da miña parroquia de Cerquera de Malpica, o que para min é o mellor grupo de pandereteiras do país, a maravillosa Asociación Cultural Raigañas, da parroquia de Cerquera, concello de Malpica, a miña parroquia, xente brava, e é unha asociación que ten a mesma vida que Xermolos. Naceu na mesma época, cun cura que chegou a Cerquera, dinamizou a parroquia, como fixo Alfonso Blanco aquí en Guitiriz. Pois para min é historia similar. Este inverno fixemos un homenaxe a Alfonso, o cura de Pardiñas, en Carballo, e as Raigañas estiveron tocando para homenaxe ao cura e unha irmandade Bergantiños Terrachá que gustanos moito manter, porque Alfonso de Bergantiños, eu tamén, e para nós é moi importante esa conexión entre todas as comarcas galegas, pero Bergantiños Terrachá hai pontes xa desde fai 50 anos gracias ás asociacións culturais. Bueno, para rematar o domingo, que? Xa comenzamos co directo. Habrá que traballar un pouco en directo, non? E que pasa despois do gran concerto das miñas paisanas de Raigañas? Pois chega o pregón este ano co grandísimo Richi Casás, que estivo en Radio Pardiñas en polo menos un par de programas colaborando aquí, e despois por audio, creo que en 5 ou 6. Gran amigo de Radio Pardiñas e mellor pregoeiro imposible para esta edición de Parsiña de Pardiñas, neto e afillado de Rosa e Adolfina, dúas das premiadas nas letras galegas deste ano, do lugar da vila en Cerceda. E máis alá de ser neto e afillado de Richi, merece dar o pregón xa polo que é el mestre deste disco que estamos escoitando debaixo da nosa voz, o Pardiñazo. Richi foi o director de orquesta que compuso 40 cancións para cada 40 anos de Pardiñas neste 40 aniversario que estamos escoitando. E Richi o corazón de todo isto, tocou con varios grupos, Cabanda Sangai, cos Papaqueixos, tocou no Pardiñazo, e creo que mellor pregoeiro Xermolos non pudo buscar, e creo que está acompañado, non, este ano? Sí, está acompañado de precisamente pandeireteiras, Jenny e Adri El Pete. Entón, creo que o pregón deste ano vai a ser unha sorpresa. E para nós como radio, creo que o corazón do que vamos a emitir en directo no Torreiro da Festa é o pregón, e ao mesmo tempo o concurso, a entrega de premios do certame Terrachá de Creación Infantil e Juvenil. Que eso é 1500 obras de nenos e nenas que lle presentaron a Xermolos ao longo do ano, de literatura, dibuixo, poesía, etc. E eso é moi importante. Eu ano pasado retransmitindo en directo, digo, é o mellor que fixen en radio na miña vida, darlle voz ás crianzas, á xente de Xermolos, e neste caso neste ano a Richi e ás pandereteiras Jenny e Adri Felpete. E despois do pregón xa comeza outra vez o que ven sendo a festa, sí, non? Coa caída da noite, concertos. Chega a música. Moi ben. Temos aquí para comezar, para quentar motores aquí no campo da festa, a Mediarea. Dende o Morrazo, grupiño de folk galego de 3 anos de historia. Eu personalmente non as coñezo, vi algún vídeo, prometen, típico grupo de domingo para pezar Pardiñas, a nosa música reivindicando que temos un musicón, e xente nova do Morrazo que hai que apoiar e que Sermolos apoia dándolle a oportunidade de tocar en Pardiñas. E despois temos os tamén grandísimos, novísimos, pero tamén sí, moi celebérrimos xa na Galiza, non? De Ninjures. Sí, presentando o seu disco de feira, creo que é, e aí a votar e a bailar todos. De Ninjures nace da tradición, mas vai evolucionando cara a músicas máis tradición mezclada, bailables, e están tocando en todos lados, así que por algo será. E despois cruzamos a Canle da Mancha. Facemos internacionais. E traemos uns escoceses. Como sempre en Pardiña, escoceses, Astroblock, irlandeses, sobre todo, ten que haber, povos irmáns. Non os coñezo, vin algún vídeo, ben, típico grupo escocés con moito corda, alegría, baile e disfrute. E que? Si bueno, e para pechar, pois un clásico clasicazo dos festivais galegos, non? De onte, de hoxe, de mañá, supoño. Temos aquí a da Quitarría. Ni máis ni menos. Tamén da, do Baixo Miño, penso, se non me equivoco, e xa grupo con 20 e pico anos, casi 30 de historia, que sobra a presentación. Dato curioso, cando eu estaba intentando averiguar que música escoitaba xente na Galiza, a primeira canción galega que eu escoitei foi Terra, deste grupo, precisamente. E bueno, despois de todo isto, que xa apagamos a radio, non? Sí, apagamos, recollemos e ata o ano que ven. Pois isto é un poquinho o que nos queda por diante e ahora sí que creo que en breve vamos a apagar de verdad. Eso, prometemos volver, por lo menos, en canto este banda das crechas no escenario, que será a partir das 9:30 a 10. Eso seguro, e antes tamén escuitando que os técnicos de son de Pardiñas a música que poñan, como fixemos o ano pasado, e retransmitir en directo todo isto. Moi ben, xente, pois agora ao campo da festa. Sí, ata aquí todo por hoxe, e mañá máis e mellor. E Miguel Anxo, a mesa de son, o móvil, os teclaos. Radio Pardiñas 2025. Saúde.